Femke Teertstra. Goedemiddag, welkom bij Nieuws & Co. Op de valreep lijkt het te lukken in Ter Apel. Het COA vangt vanavond waarschijnlijk niet meer dan 2000 mensen op in het aanmeldcentrum daar. Maar of dat een structurele oplossing is, blijft nog de vraag. En in Lochem is zojuist een tweede dode geborgen van een bouwongeluk eerder vandaag. Daarover al meer in het NOS-journaal met Sit van der Linden. Ook het lichaam van het tweede slachtoffer van dat ongeluk is geborgen. Vanochtend kwamen in Lochem twee mensen om het leven. Het eerste lichaam kon eerder vanmiddag al worden geborgen. Twee anderen raakten gewond, maar zijn buiten levensgevaar. Het ongeluk gebeurde toen een brugboog die over het Twentekanaal geplaatst zou worden aan één kant losraakte van een hijskraan en op een steiger viel waar mensen op stonden. Deze verslaggever van Omroep Gelderland vertelt wat er nu gebeurt op de rampplek. Ja, er wordt momenteel nu vooral onderzoek gedaan. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar de oorzaak, hoe dit allemaal heeft kunnen gebeuren. Alles moet worden veiliggesteld. Het brug is ook, het brugdeel ligt ook nog beneden. Het is nog niet duidelijk of het allemaal veilig is of dat hij verder nog op een of andere manier zou kunnen instorten. Nabestaanden worden opgevangen. Ja, hoe ga je hiermee om, ook als brandweer zijnde, als politie? Nou, deze mensen zijn allemaal inmiddels opgevangen. De burgemeester van Lochem reageert geschokt. Demissionair premier Rutte spreekt van tragische berichten. Het COA gaat ervan uit dat in Ter Apel komende nacht niet meer dan 2000 asielzoekers zitten. Dat is het afgesproken maximum waar het COA zich van de rechter aan moet houden. Tot nu toe is het in het aanmeldcentrum veel te vol. Biddinghuizen neemt tijdelijk ruim 300 asielzoekers van Ter Apel over. Maar de druk blijft hoog, zegt het COA, omdat de opvang in Biddinghuizen in april weer leeg moet zijn. De NS kampt met een storing in de systemen voor reisinformatie. Op borden op de stations, in de reisplanner en via de omroepsystemen is er geen of foute informatie te zien of te horen. Volgens persbureau ANP heeft de storing geen gevolgen voor het treinverkeer. Duikers hebben in het Rotterdamse havengebied gezocht naar iemand die in het water viel. Het gebeurde in het botlekgebied bij werkzaamheden aan een boorplatform. De hulpdiensten zijn bang dat degene die in het water viel het niet heeft overleefd. Volgens Amerikaanse en Britse wetenschappers sterven het komende half jaar in Gaza nog zeker rond de 8000 mensen, zelfs als de gevechten nu zouden ophouden. Dat komt onder meer door de verwoesting van ziekenhuizen, waardoor mensen niet kunnen worden behandeld. Verder is 85% van de inwoners dakloos geworden. Duizenden Spaanse boeren hebben in Madrid gedemonstreerd. Dat deden ze vanwege de dalende inkomsten, terwijl de prijzen van energie en kunstmest stijgen. Ze zijn kwaad over EU-regels, maar correspondent Miral de Bruyne hoort ook onvrede over specifiek Spaanse problemen. Bijvoorbeeld de droogte, waardoor de oogst heel vaak tegenvalt. En daarvoor willen ze gecompenseerd worden. Maar ook de bureaucratie die hier enorm leeft. En de concurrentie met Marokko, waardoor de prijzen enorm omlaag worden gedreven. Terwijl Marokko zich niet aan dezelfde regels hoeft te houden. De boeren uit het hele land blokkeerden met tractoren de vijf wegen richting Madrid. Ook in andere grote Spaanse steden hebben boeren actie gevoerd, zoals in Malaga. De demonstraties zouden relatief vreedzaam zijn verlopen. De gemeente Den Haag heeft meerdere verzoeken gekregen om de straat waar de Russische ambassade ligt te hernoemen naar Alexei Navalny. De Poetin-criticus overleed vorige week in een Russisch strafkamp. Zijn familie en aanhangers zeggen dat de Russische overheid achter zijn dood zit. In een online petitie wordt opgeroepen om de Andries Bikkerweg daarom te dopen tot Alexei Navalnyweg. De Russische ambassade wordt dan elke dag herinnerd aan zijn dood. De petitie is al tienduizenden keren ondertekend. De gemeente zegt het verzoek te bekijken. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekt er een groot regengebied over het land. Pas aan het einde van de avond wordt het weer droog. Morgen begint droog, maar morgenmiddag gaat het opnieuw regenen. In de avond waait het hard met zware windstoten en het wordt morgen een graad of 12. En bij de ANWB, Erik Evengroen, goedemiddag. Hai, goedemiddag. Ja, ondanks de voorjaarsvakantie is het behoorlijk druk op de weg. De meeste vertraging zien we bij Amsterdam, zoals op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knooppunt Watergraafsmeer rijdt het langzaam over 5 kilometer met een half uur oponthoud. De A9 dan, Alkmaar richting Amstelveen. Bij Amstelveen Stadhart is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en ook hier een half uur vertraging. De A10 Noord richting Zaanstad bij Zeeburg was een spoedreparatie aan de gang en waren drie rijstroken dicht. Inmiddels is de weg weer vrij, maar de vertraging is nog wel fors, bijna 3 kwartier. En tenslotte de A15 Rotterdam richting Gorkum. Voor Hardingsveld Giessendam 7 kilometer file met ook hier een half uur vertraging. Lees nu De Camino van Anya Niewiera, winnaar van de NS Publieksprijs en de bestverkochte thriller van 2023. De Camino van Anya Niewiera, nu in de boekwinkel. Kijk, onder de gele daken van Fastnet vind je de beste laders. Zoals die daar, het laptoppertje. Always on the go and always be closing. Zij werkt altijd, net als de Fastnet-stations. Yep, dat is dus laden bij Fastnet. Joe! Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak. Voor als je op zoek bent naar financiële gemoedsrust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. Al 30 jaar. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moga en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. In Lochem zijn twee mensen omgekomen bij de bouw van een nieuwe brug over het Twentekanaal. Een grote boog stortte naar beneden. De projectmanager zag het gebeuren. Ik ben enorm geschrokken van wat ik voor mijn eigen ogen zag gebeuren. Het oogt niet goed. En daar, ik maak me in die zin ernstig zorgen. Ik ben enorm geschrokken. Dielke Teerstra. Nieuws en Co. Bij het ongeluk vielen ook twee gewonden. De slachtoffers waren op en onder het brugdeel aan het werk. Verslaggever Mark-Robin Visser is in Lochem. En Mark-Robin, hoe is het daar nu? Nou, ik kan vertellen dat de beide slachtoffers inmiddels zijn geborgen. Eerder op de dag al één slachtoffer dat beneden lag. Maar zojuist is ook het tweede slachtoffer geborgen dat op grote hoogte in een grote stalen stellage lag. Daar moest dus een speciaal team voor komen met een hoogwerker om ook dat slachtoffer te kunnen bergen. Is er al meer bekend over wat daar nou vanochtend is gebeurd? Nee, dat is absoluut nog in onderzoek. De arbeidsinspectie is hier bezig, de brandweer is bezig. Wat we weten is, ja, het gaat om een heel groot brugdeel dat vele tonnen zwaar is. Dat hing in twee hijskranen en dat zou vanochtend geplaatst worden. En vanochtend rond 11:15 is daar dus iets misgegaan. Een van die kranen is, daar heeft het brugdeel losgelaten. Vervolgens bij de andere kraan ook. En toen is het met donderend geraas naar beneden gekomen. Er waren mensen bij, natuurlijk veel mensen van de bouwbedrijven die hierbij betrokken zijn. Maar ook een aantal mensen van de pers, van de krant De Stentor. En ik sprak met de fotograaf van die krant, die heet Arjan Gotink. Nou, we stonden eigenlijk op dat podium te wachten tot totdat ze het object op de plek zouden doen, hè, touchdown. Dat is eigenlijk een beetje het moment waar je op zit te wachten. Het object, dat is een grote witte boog van metaal, ja. Zo te zien. Hè. Hij ligt nu op de grond. Ja, ja, de metalen brugboog is het eigenlijk. Die zou daar op een hele grote pilaar gelegd worden. En als die moment dat hij vast zou zitten, zouden ze vier andere delen ook ophijsen. Ze waren bezig met de eerste. En we staan er eigenlijk te aanschouwen en te wachten totdat eigenlijk iets gebeurde. En ineens komt een harde knal en komt de die brugboog, zeg maar, komt met een rotvaart naar beneden zetten. En met schreeuwende mensen en vallende objecten is er natuurlijk een heel aangrijpend iets. We zien twee stalen stellages daarnaast staan van een meter of wat zal het zijn, 15, 20 meter hoog. Daar ligt ook nog een slachtoffer in. Daar zien we een klein detail van, hè? Ja, helaas zijn er ook slachtoffers te betreuren en zien we gelukkig maar een detail. Want het is een hele nare aanblik van een persoon die daar nog wacht om naar beneden gehaald te worden. U hebt daar met de telelens foto's van gemaakt? Ja, eerst nog onbewust. En, want ja, je bent natuurlijk een fotograaf, dus je wil gewoon je beelden maken. En later besefte pas dat er nog gewoon iemand lag. Ja. Dat zijn schokkende beelden? Dat zijn hele schokkende beelden. En die, die kreeg je ook niet zo makkelijk van je netvlies af, nee. Ja, dat was de fotograaf Arjan Groting die namens de Stentor fotografeert. Even een kleine correctie. Ik had het over 20 meter. Nou, die stellages zijn echt wel veel hoger. 40, 50 meter hoog. Er staan er hier twee. En dat slachtoffer lag dus in één van die twee stellages. Inmiddels is dat dus geborgen. Ja. Dit was een fotograaf die daar stond te kijken. Er waren ook mensen aan het werk. Hebben veel mensen het zien gebeuren? Ja, natuurlijk, de mensen die hier aan het werk waren, dat begrijp je, die heb ik vandaag niet kunnen spreken. Die zijn heel erg geschrokken natuurlijk en onder de indruk van alles wat er gebeurd is. Maar ik heb nog wel iemand anders gesproken. Ik vertelde dat er was een team van de Stentor hier. En ja, heel vervelend, daar was ook een stagiair bij die nog maar net 3 weken geleden begonnen was bij de krant. Dit was een dagje dat hij mee mocht lopen en dan krijg je dit over je heen. Luister maar even naar Jens Hoogstra. Ja, ik mocht een dagje meelopen vandaag en dat liep toch iets anders dan verwacht. Wat een rotdag. Ja, ja, zeker voor de mensen die het overkomen is natuurlijk. Het is afschuwelijk wat er is gebeurd. Ja. Vertel even, jij stond dus met jouw collega's van de Stentor en andere mensen op een klein podiumpje, hè, waar, wat daar neergezet is voor belangstellenden. En toen? Ja, we stonden op het uitzichtpunt om te kijken naar de bruggen die in elkaar werd gezet. En het begon met een hele grote knal, die hoorden we. En toen stort het eigenlijk helemaal in elkaar. Waaronder ook een aantal mensen die naar beneden zijn gevallen. Er is dus een boog die naar beneden viel. Ja, een van heb je het zien gebeuren? Ik heb het zien gebeuren. Een van de 4 bogen, de eerste boog die ze omhoog wilde halen, die is naar beneden gevallen of losgeraakt. Ja. Waaronder een aantal onderdelen van de brug echt beschadigd zijn geraakt. En toen gebeurde het. Ja. Ik heb gehoord dat er ook mensen naar beneden zijn gevallen. Heb je dat ook gezien? Nee, dat heb ik niet gezien. Daarna hoorden we dat al wel vrij direct van ook andere omstanders die er stonden, die wij zelf aan het interviewen waren. Maar zelf heb ik dat niet gezien. Nee. Nou, maak jij dit mee als stagiair? Hoe is het nu met je? Nu denk ik dat ik nog een beetje in adrenaline zit. Dus je weet dat het heel heftig is wat je meemaakt en wat je allemaal ziet. Het is wel. Ja, het zet je wel even aan het denken. Ja. Even aan het shaken in ieder geval. Nou, iedereen staat hier in Lochem te shaken. Dat durf ik wel te vertellen. Even iets over dat project hier. Als je hier aankomt rijden, zie je het overal in de omgeving van Lochem. Wordt heel erg aan de weg gewerkt. Er wordt hier gewerkt aan een groot infrastructureel project. En die brug, ja, dat is eigenlijk een hoogtepunt en een heel belangrijk sleutelpunt ook in dat project. Horen we van de burgemeester van Lochem. Dat is Sebastiaan van het Erve. Ja, er wordt al 20 jaar gepraat over een nieuwe rondweg als schakel tussen de A1 en de Achterhoek. We hebben 5 jaar aan de plannen gewerkt en op 1 dag valt alles in duigen met verschrikkelijke slachtoffers. Het gaat om een brug die over het Twentekanaal zou worden gebouwd. Ja, dat klopt. En wij dachten dat er goede plannen zouden zijn om te zorgen dat we daar een mooie stap in zouden kunnen maken. Dat die weg snel gerealiseerd wordt en dat het vandaag zo mis is gegaan, dat hebben we ons nooit kunnen voorstellen. Hoe gaat dit nu verder hier vandaag? Vandaag zijn we eerst nu bezig met de schrik die we hebben. En staan we de nabestaanden en de mensen die een collega hebben verloren bij. En dat is waar we vandaag de aandacht voor moeten hebben. Dat zei burgemeester Sebastiaan van het Erve. Dankjewel, verslaggever Mark-Robin Visser. Het COA verwacht dat in Ter Apel komende nacht niet meer dan 2000 asielzoekers zitten. Dat is het afgesproken maximum waar het COA zich van de rechter aan moet houden, omdat het aanmeldcentrum veel te vol is. Verslaggever Danny Simons in Ter Apel. Danny, jij was bij de persconferentie vanmiddag. Ja, en het lijkt dus te gaan lukken, minder dan 2000 asielzoekers in Ter Apel. Hoe heeft het COA dat voor elkaar gekregen? Ja, dat komt door hulp van de Biddinghuizen. Daar zit nu een opvanglocatie die ze al eigenlijk een beetje aan het afbouwen waren. Nou ja, die wordt nu toch een beetje weer opgebouwd. Er wordt nu toch weer opgeschaald. Zo'n 300 asielzoekers die worden van Ter Apel naar Biddinghuizen overgeplaatst. Gisteren zijn er al bussen vertrokken, vandaag ook weer en morgen gaat ook weer een deel. En dat is eigenlijk allemaal in een soort sneltreinvaart gekomen sinds een maand geleden. Want toen was er een kort geding. De burgemeester die wilde dat van de gemeente waar Ter Apel onder valt. Die zei namelijk, we hebben ooit afgesproken dat er niet meer dan 2000 asielzoekers mogen zijn in Ter Apel. Maar al maandenlang zijn er honderden te veel. Nou, de rechter gaf de burgemeester gelijk. En die zei, Koa, je hebt nog 4 weken om je aan die afspraak te houden. Anders volgen er boetes. En komende nacht, dan verloopt die deadline. En nu op de valreep lijkt het dus te gaan lukken. Lijken er dus niet meer dan 2000 asielzoekers hier vannacht te zijn in Ter Apel. En het lijkt er een beetje op alsof het COA nu zoiets heeft van, nu de rechter zich ermee heeft bemoeid en is gaan dreigen met boetes, dan zullen we wel meewerken. Maar dat is helemaal niet hoe het is gegaan. Dat zei de bestuursvoorzitter vandaag tegen mij van het COA, Milo Schoenmaker. Volgens hem is die beslissing zo laat gevallen door een samenloop van omstandigheden. Want de locatie in Biddinghuizen moet sluiten. Dat weten we. We waren bezig met het leeghalen van die locatie in de zin van het verplaatsen van mensen die daar zijn. Er woonden 1400 mensen, nu nog 1100. Maar die bedden zijn wel beschikbaar. Dus we hebben gezegd, dat komt nu zo uit. Dat was een week geleden nog niet zo, want toen waren ze nog niet beschikbaar. Nu wel. Dan doen we het nu. Dan laten we zien dat we echt alles doen om onder de 2000 te komen. Maar we zeggen er ook wel bij dat het echt wel tijdelijk is. Ja, tijdelijk, omdat dus op 7 april het veld weer kaal moet zijn. Want dan begint het festivalseizoen daar. Dus dan moet er ruimte gemaakt worden voor evenementen. Ja. Maar Danny, dat klinkt wel alsof het probleem van het overvolle Ter Apel niet definitief wordt opgelost. Nee, eigenlijk totaal niet. Kijk, het COA is afhankelijk van 2 dingen bij het oplossen van dit probleem. Hulp dus van andere plekken in het land, zoals Biddinghuizen. Maar ook de instroom van nieuwe asielzoekers speelt natuurlijk een grote rol bij de drukte in Ter Apel. En alleen al deze week lijkt het toch weer drukker te gaan worden dan het COA eerder had verwacht. En dus houdt het COA er zelfs rekening mee dat wellicht al overmorgen er weer meer dan 2000 asielzoekers zijn in Ter Apel. Dus dat de afspraak eigenlijk al overmorgen misschien alweer wordt geschonden. Twijfels dus bij het COA, hoe lang ze zich aan de afspraken kunnen houden. En die twijfels die hoorde ik ook bij de inwoners van Ter Apel toen ik vanmiddag hier het centrum inging. Nou ja, ik twijfel ook. Ik zou maar even benieuwd of het ze lukt. Als je ziet hoeveel er hier soms binnenkomen. Ja, het zijn sowieso al te veel. En ik kan niet in een paar dagen weg. Ik heb er absoluut geen vertrouwen in. Nee. We zijn al zo vaak hier op Ter Apel belogen door die COA. Dus dat zou de eerste keer zijn als ze nu in één keer zeiden van we houden ons wel aan de afspraak. Nee, ik heb er nog geen vertrouwen in dat het nu vannacht gaat gebeuren. En waar heeft dat precies mee te maken dat u er geen vertrouwen in heeft? Nou, dat zal jaren falen, eigenlijk. Ja, de afspraak staat al sinds 2010, hè? Ja, nou, precies. Dus en waar zitten we nu in? U zegt het COA, maar wij kunnen ook niet veel meer dan dit. Want het hangt af van 2 factoren. De instroom, die valt deze week al hoger uit dan we verwachten. En we zijn afhankelijk van andere locaties in het land. Die moeten ook helpen. Ja, maar dat is hun probleem. Dat is niet het probleem van Ter Apel. Danny, deze meneer zegt dus dit is het probleem van het COA, hè? Niet van Ter Apel. Maar hoe kijkt het COA daar zelf naar? Ja, kijk, zij weten natuurlijk wel dat ze een grote verantwoordelijkheid hebben. Alleen zoals die meneer het verwoordt op het eind, dat vinden ze echt wel te kort door de bocht. Ze vinden het een gezamenlijk probleem van heel het land. Ze putten onder andere hoop uit de spreidingswet die vorige maand door de Eerste Kamer is geloodst om asielzoekers beter over heel Nederland te verdelen, over Nederlandse gemeenten. En het COA heeft bij 8 van de 12 provincies op dit moment een uitvraag staan om Ter Apel te helpen met de opvang van asielzoekers. 8 van de 12, want 4 die hoeven niet per se mee te doen. Dan gaat het om Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland. Zij zijn niet in de uitvraag meegenomen door het COA, want die voldoen eigenlijk al best goed aan de opgave die ze hebben in deze spreidingswet. Dankjewel, we gaan het allemaal volgen. Verslaggever Danny Simons. Erik Evengroen, ondanks de vakantie dus een drukke spit nu nog steeds? Ja, nog altijd wel, want er staat ruim 500 kilometer file en de meeste vertraging zien we bij Amsterdam, zoals op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Bij Amstelveen stadwaarts is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. De linkerrijstrook is nog altijd dicht. Vertraging een half uur. Demissionair premier Rutte reageert via X, voormalige Twitter, op het bouwongeluk in Lochem. Hij heeft het over tragische berichten over een heftig ongeval. Rutte wenst de nabestaanden en alle betrokkenen veel sterkte toe. De Britse regering heeft sancties ingesteld tegen 6 mensen die aan het hoofd van de gevangenis staan waar Alexei Navalny overleed. Zij mogen het Verenigd Koninkrijk niet in en hun eventuele tegoeden in dat land worden bevroren, meldt minister van Buitenlandse Zaken David Cameron. Volgens Cameron zijn de 6 verantwoordelijk voor de vredebehandeling van Navalny in het Siberische strafkamp. En koning Willem-Alexander bracht vandaag een werkbezoek aan Heerlen Noord. De koning ziet de economische kansen voor de wijk en voor de hele regio, ook na het sluiten van autofabriek Netcar in het nabijgelegen Sittard Geleen. Ja, Netcar is natuurlijk pijnlijk, maar er zijn zoveel bedrijven hier die mensen zoeken vanaf mbo, hbo-niveau, universitair niveau, ook in Heerlen en omgeving, dus ook in de mijnstreek. Niet alleen maar in Maastricht en andere echt, zeg maar, oude gebieden, waar echt mogelijkheden zijn. En ja, en ik ben natuurlijk altijd een groot pleitbezorger om ook over de grens te kijken. Dus als je Duits spreekt, kan je ook je stage plaatsen, je werk en alles aan de andere kant van de grens zoeken. Woke up cold one Tuesday. I'm looking tired and feeling quite sick. I felt like there was something missing in my day-to-day life. So I quickly opened the wardrobe, pulled out some jeans and a t-shirt that seemed clean. Topped it off with a pair of old shoes that were ripped around the seams. And I thought these shoes just don't suit me. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything's right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so inviting, no short on money but long on time. Slow. I'm seeing stars as I'm rubbing my eyes, and I felt like there were 2 days missing as I focused on the time. Then I made my way to the kitchen, but I had to stop from the shock of what I found. A room full of all of my friends all dancing round and round. And I thought, hello, new shoes, bye-bye and blues. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything's right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so inviting. No short on money but long on time. Slowly strolling in the sweet sunshine. And I'm running late and I don't need an excuse. So wearing my brand new shoes. Oh, hey, I put some new shoes on and suddenly everything is right. Nieuwe shoes. Paolo Nutini. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Zo klinkt een bultrug. En alle baleinwalvissen maken geluid. Maar hoe doen ze dat eigenlijk? Koen Elemans is hoogleraar bioacoustiek in Denemarken en heeft dat onderzocht. Goedemiddag. Goedemiddag. Wisten we nog helemaal niet hoe walvissen dit doen? Nee, dat lijkt wel raar, maar we wisten absoluut niet hoe walvissen geluid maken. Het is heel moeilijk om aan die dieren te werken. En als je bijvoorbeeld een hydrofoon, een soort microfoon voor onderwatergeluiden, als je die in het water hangt, dan vang je geluiden op van wel 50, 100 kilometer ver weg. Dus ook als je allerlei geluiden opvangt, je weet nog niet precies welk dier het maakt of het überhaupt wel een dier is. En u zegt het is heel moeilijk om aan die dieren te werken. Wat bedoelt u daarmee? Nou, ten eerste hebben ze bijna tot uitsterven, zijn ze nu bijna uitgestorven. In de 16e, 17e, 18e eeuw hebben ze heel hard bejaagd. En dus er zijn heel weinig over en ze zijn allemaal beschermd nu. Mm-hmm. En ten tweede is als een dier, dus we mogen er daardoor niet mee werken, maar als een dier aanspoelt bijvoorbeeld, dan is het heel moeilijk om daarmee te werken, omdat die dieren heel snel ontbinden. Binnen een paar uur vallen ze uit elkaar of kunnen ze zelfs ontploffen. En daardoor is het heel moeilijk om met vers weefsel te werken, wat je nodig hebt als je fysiologie wil bestuderen. Die grote walvissen die zijn op het moment dat ze aanspoelen, dan hebben jullie wetenschappers eigenlijk maar een paar uur de tijd om te kijken hoe ze er van binnen uitzien. Ja, precies. En vaak gebeurt het ook op hele plekken waar het heel moeilijk is om bij te komen. Ergens aan in de Noordpool of zo. En dan heb je dus het probleem dat je er sowieso al te laat bij bent. Ja. En nu hadden we de kans, een hele unieke kans, om eigenlijk vlakbij mijn lab in Denemarken, binnen een uur rijden, twee walvissen die stranden in hele goede condities, voor weer, wat het weer betreft. Natuurlijk niet voor de walvissen, maar wel voor ons. En daardoor konden we er heel snel bij zijn en heel veel van die dieren leren in een korte tijd. Want hoe ging dat? Kreeg u een telefoontje dat die walvissen waren aangespoeld? Nou, het ging hier om drie dieren. En het was letterlijk zo dat ik op vakantie was met mijn vrouw in Kopenhagen. En toen kreeg ik een telefoontje s'avonds van: we moeten morgen de walvis een dissectie doen, want hij is net aangespoeld. Dus toen zijn we met een heel team van 40 man daarheen gegaan. Onder het toekijkend oog van denk ik 400 mensen hebben we toen een dierendissectie opgepleegd. U deed dat en toen ontdekte u dus hoe ze die geluiden maken. Hoe maken ze ze? Ja, nou wat het interessante is, dat deze dieren zijn geëvalueerd van landdieren. En landdieren hadden al het vermogen om geluid te maken met hun strottenhoofd, of larynx, zoals dat ook heeft. Zoals wij ook hebben. Als je onder water gaat, zoals wij dat ook hebben inderdaad. En we hebben ook stembanden daarin zitten. Nou, als je onder water gaat, weer als zoogdier, en er zijn twee groepen dieren dat gedaan hebben. Dat zijn de tandwalvissen, dus de dolfijnen en de orka's bijvoorbeeld. En dan de baleinwalvissen, dat zijn alle grote vinvissen, blauwvinvissen, die walvissen. Dan, hoe maak je dan geluid terwijl je adem in moet houden? Nou, de tandwalvissen hebben we vorig jaar laten zien. Die maken geluid, die hebben een heel nieuw orgaan ontwikkeld dat boven in hun neus zit. Daarmee maken ze geluid. En van de baleinwalvissen was gewoon niet bekend hoe ze deden. Nou, mensen dachten, misschien is het toch de larynx die dat doet. Maar ja, hoe doe je dat dan? Als je twee van die grote stembanden hebt flapperen in de wind, als je dan snel in en uit moet ademen, dan maken die dingen dus geluid terwijl je in en uit ademt. Dat wil je helemaal niet. En wat we nu gevonden hebben, is dat ze eigenlijk een groot stuk kraakbeen in hun larynx hebben zitten, wat de hele larynx open houdt. Dus als ze ademhalen aan de oppervlakte, komt in één keer 4 kuub lucht doorheen, in een paar seconden. Dan blijft dat mooi openstaan. En er zijn andere structuren die ze nu geëvalueerd hebben, die in feite het geluid maken die in de larynx zitten. En het is een soort groot kussen van vet en spieren. En daar drukt een grote, dat kraakbeenstuk drukt er tegenaan en dan maakt het geluid. Dan maken ze dat geluid. En daarmee communiceren walvissen. Maar ze zijn natuurlijk niet de enige in de zee die geluiden maken. Sterker nog, het wordt alleen maar meer. Als ik denk aan de scheepvaart, schepen die ook veel herrie maken. Walvissen zijn daar heel kwetsbaar voor, concludeert u. Hoe zit dat? Nou, je moet je voorstellen, als je in de zee leeft, dan heb je helemaal niks aan je ogen, alleen op korte afstanden. Dus als een dier 30, 40 meter weg is, zie je het al niet meer. Dus walvissen, en eigenlijk alle walvissen, zijn volstrekt afhankelijk van communicatie voor geluid om elkaar te kunnen vinden. En als ze elkaar niet kunnen vinden, kunnen ze ook niet paren. Dus ze zijn heel erg afhankelijk van communicatie over geluid, over hele lange afstanden. Nou, en als jij en ik nu praten, dan gaat dat prima. Maar als ze dat naast een snelweg zouden doen, dan is er heel veel extra geluid, of op een druk feestje of zo. En dan wordt de afstand waarbij je elkaar kunt verstaan steeds minder. En dat is nu precies eigenlijk wat ook in de zee gebeurt. Dus boten maken ook heel veel herrie, bijvoorbeeld, maar ook andere dingen. En het probleem is nu wat we laten zien, is dat de walvissen in een frequentiebereik geluid maken en ook in een bepaalde diepte. Ze kunnen het alleen maar doen tot van de oppervlakte tot 100 meter diep. En dus die diepte range en ook de frequentie range waar je het over hebt, dat is precies waar alle schepen eigenlijk ook heel zitten. Veel geluid maken. Ja. En dat is dus en dat betekent dus dat de scheepvaart inderdaad heel veel effect heeft op de afstand waarmee walvissen elkaar communiceren en dat echt behoorlijk reduceert. Dank voor uw uitleg over de baleinwalvissen en hun geluiden. Koen Elemans, hoogleraar bioacoustiek aan de Universiteit van Odense in Denemarken. Zometeen een twee-staten-oplossing voor Israël en Palestina. Dat is wat een groot deel van de internationale gemeenschap wil. Maar de Israëlische premier Netanyahu heeft daar weinig interesse in. Word jij ook zo blij van de eerste zingende merel? Met Vogels Kijken Magazine beleef je nog meer plezier aan vogels kijken. Word nu lid en krijg een interactieve vogelgids cadeau. Ga naar vogelskijken.nl/magazine. Vogelskijken Magazine, daar kijk je van op. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Is jouw terras al zomer klaar? Regel je terraszonwering nu en ontvang tijdelijk gratis slimme bediening ter waarde van €800. Ga naar ambiance.nl, bezoek een showroom en profiteer van deze aanbieding. Het grote genieten begint bij Ambiance. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Ben jij op zoek naar een extra verkoopkanaal met hoog rendement en groot internationaal bereik? Verkoop jouw overtollige goederen, stilstaande voorraad en showroommodellen op onlineveilingmeester.nl. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Gerard van 83 wil iets betekenen voor een ander en steunt de Nierstichting met een periodieke schenking, bestemd voor wetenschappelijk onderzoek. Meer informatie en een gratis magazine over schenken en nalaten? Nierstichting.nl/voortleven. NPO Radio 1. Het is 17:30. Hier is Sid van der Linde. Ook het lichaam van het tweede slachtoffer van het brugongeluk in Lochem is geborgen. Bij dat ongeluk kwamen twee mensen om het leven. Het eerste lichaam kon eerder vanmiddag al worden geborgen. Het ongeluk gebeurde toen een brugboog die geplaatst zou worden aan één kant losraakte. De Belgische overheid komt met een nieuwe staatsbon. Met die regeling kunnen particulieren geld lenen aan de staat. Daar krijgen ze 2,1% rente voor terug. De bedoeling is om banken te verleiden ook hun spaarrentes te verhogen. Vorig jaar was er veel animo voor de staatsbon. Als de gevechten in Gaza nu zouden stoppen, gaan er de komende maanden toch nog duizenden mensen dood door de gezondheidscrisis, schrijven Amerikaanse en Britse wetenschappers. Door de oorlog zijn de ziekenhuizen in Gaza verwoest en mensen zijn onder voet. Ze kunnen niet worden behandeld. In Nijmegen wordt vanavond het bombardement herdacht van 1944, morgen precies 80 jaar geleden. Daarbij kwamen 773 mensen om het leven. Nijmegenaren vormen vanavond een menselijk lint met lichtjes langs de brandgrens. Erik Evengroen, hoe is het op de weg? Nou, er staat nog altijd ruim 500 kilometer file. En dat is zo en zo voor een woensdag druk. En helemaal tijdens de voorjaarsvakantie. En vooral rond Amsterdam veel files. Zoals op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor knopen de Nieuwe Meer staat 4 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Ook 20 minuten vertraging heb je op de A9. Diemen richting Alkmaar voor Aalsmeer. De A9 dan zelf, Alkmaar richting Amstelveen. Voor Amstelveen Stadshart is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. De linkerrijstrook is afgesloten en de vertraging bijna 3 kwartier. En tenslotte nog de A10 Noord richting Zaanstad. Droogte van Zeeburg was een spoedreparatie aan de gang en waren 3 rijstroken afgesloten. De weg is gelukkig weer vrij, maar de vertraging is nog een kleine 20 minuten. En Marco Verhoef is hier voor de uitgebreide weersverwachting. Marco, het is een beetje herfstachtig, hè? Ja, kun je wel zeggen. Op dit moment trekt er een regengebied over het land. Dat heeft het uiterste oosten van het land misschien nog net niet bereikt. En in het westen begint voorzichtig de lucht misschien al wel weer wat te klaren. Maar dat gaat niet zo heel snel, hoor. Het gebied trekt echt een flink deel van de avond over het land. En uiteindelijk moet het vannacht wel weer droog worden. Op de meeste plaatsen dan in elk geval blijft bewolkt en koud is het zeker niet. Graad of 8 à 9 de minimumtemperatuur. En die temperatuur loopt morgen weer op. Het wordt 11 tot 13 graden. De ochtend verloopt meest droog. Maar ja, dan komen we in de middag en dan gaat het toch opnieuw regenen. Het is een beetje buiige regen. Dat wil zeggen dat de intensiteit van die neerslag nogal verschilt. De ene keer plenst het even en dan weer is het eventjes wat minder nat. Een beetje miserig misschien. En dat gaat eigenlijk een flink deel van de middag zo door. Ja, dan begint eigenlijk het belangrijkste deel van het weer voor morgen. Dat is de wind. En die gaat de hoofdrol opeisen in de avond. Dan draait hij naar west tot zuidwest en neemt toe naar krachtig tot stormachtige windkracht 6 tot 8. Misschien zelfs even een echte stormkracht 9 in het westelijk en noordelijk kustgebied. En daar horen dan ook windstoten bij tot zo'n 100 km per uur. Dieper landinwaarts zullen de windstoten aan 80 km per uur komen. En blijft die wind bij morgenavond of hebben we daar ook de dagen daarna nog mee te maken? Nee, die piekwind dat is echt wel eens weggelegd voor morgenavond. Ik denk dat vrijdag de wind nog wel merkbaar is, maar niet meer om daar nou een vette waarschuwing voor uit te gaan hangen. Het is ook een stuk vriendelijker het weerbeeld, want de zon schijnt van tijd tot tijd. Een bui blijft wel mogelijk, misschien met hagel of wat onweer erbij, niet uitgesloten. En de temperatuur komt nog uit tegen de 10 graden. In het weekend is het een graad of 8. Licht wisselvallig, dat betekent dat er echt wel een bui kan vallen, zowel zaterdag als zondag. Maar er is ook ruimte voor opklaringen. Overdag dus wat zon. En die opklaringen laten de nachttemperaturen wat lager uitpakken. Die komen dan uit op een graad of 2. Ster. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Als de wereld weer eens duister voelt, houd je ogen dan goed open. Vind je lichtpuntje en durf te hopen. Op sieren.nl helpen we jou je lichtpuntje te vinden. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. De Beatles, Boudewijn de Groot, de Kings en nog zoveel meer. Met NPO Radio 5 herbeleef je nu de muziek uit de jaren 60. Je dag klinkt nog beter met de beste evergreens. Luister deze week naar de Evergreen Week van de jaren 60 op NPO Radio 5. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. De Evergreen Week van de jaren 60 op NPO Radio 5. Luister je digitaal via onze app, DAB Plus of op nporadio5.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. De internationale druk op premier Netanyahu van Israël neemt toe. Wereldleiders willen dat een aanval op Rafah in de Gazastrook uitblijft. En ze proberen Netanyahu naar een twee-staten-oplossing te bewegen. Maar de premier blijft bij zijn eigen plan. En daar zijn mensen in zijn eigen land juist blij mee. Correspondent Nasra Habib Allah vanuit Tel Aviv. En Nasra, het Westen wil een twee-staten-oplossing. De Israëlische regering wil dat niet, maar de bevolking dus ook niet. Nee, een meerderheid van de Joodse Israëliërs, zo'n 60%, die is daar tegen. En een belangrijke reden die men geeft is angst. Want zij zien een Palestijnse staat als een bedreiging voor Israël. Dat hoor je echt heel veel, niet alleen in de politiek, maar dus ook op straat. Ik sprak daar eerder ook op de markt in Jeruzalem meerdere mensen over. En ook die vertelden me dat ze zo'n twee-staten-oplossing op dit moment gewoon niet zien zitten. Quite scary to think about a state with the power of a state that is in conflict with Israel. The Israeli public is not ready to accept a two-state solution as dictated to us by the international community. Ja, je hoort hier ook weer die angst terugkomen. Die mevrouw die zegt dat ze het idee van een Palestijnse staat, met alle macht die daar als staat bij komt, die in conflict is met Israël, dat ze dat een eng idee vindt. En ja, wat die meneer zegt is dat Israëliërs sowieso niet willen dat het hun opgelegd wordt door de internationale gemeenschap. En waarom krijgen zij het gevoel dat zo'n twee-staten-oplossing hen wordt opgelegd door de internationale gemeenschap? Nou ja, zij merken natuurlijk ook wel dat die druk er wel is, dat steeds meer wereldleiders zich daar duidelijk over uitspreken. Dat zij zeggen dat dit de enige echte langdurige oplossing is voor de situatie hier. De Franse president Macron die zei vorige week dat het erkennen van een Palestijnse staat voor Frankrijk geen taboe meer is. En Israël is wel bang dat andere landen een Palestijnse staat dus erkennen zonder dat Israël daarmee instemt. Netanyahu stond erg onder druk in eigen land voor de oorlog. Hè? Onder andere vanwege plannen om meer macht neer te leggen bij het parlement, minder bij het Hoge Rechtshof. Zijn die acties van hem van voor de oorlog nu allemaal vergeten door hoe hij zich nu opstelt? Nou, vergeten zeker niet, maar dat verhaal is wel echt helemaal naar de achtergrond verdwenen sinds de oorlog. Het is vooral het falen van Netanyahu wat betreft de bescherming van het land, dus het voorkomen van de aanval van Hamas op 7 oktober, dat hij daarin heeft gefaald. Dat heeft hem eigenlijk vooral veel stemmen gekost de laatste tijd. Maar wat je nu ziet, nu we een paar maanden verder zijn na 7 oktober, is dat hij toch heel langzaam weer een beetje opkrabbelt. En dat zijn harde opstelling naar de rest van de wereld tegen die erkenning van een Palestijnse staat, dat hem toch ook weer helpt om zijn populariteit weer een beetje op te krikken eigenlijk. Want ja, de meerderheid van de Joodse Israëliërs, die is het daar echt met hem eens op dat punt. En die zijn dus ook blij met die harde opstelling van hem hierin. Nasre, ik zei net al, de internationale druk op Netanyahu neemt toe. We zien ook dat het standpunt van de belangrijkste bondgenoot van Israël, de Verenigde Staten, ja, ook wel wat verandert. Is er een kans dat Israël die steun verliest? Nou, dat denk ik vooralsnog niet. Die steun van de VS, dat zit zo ontzettend diep. Dat gaat zo lang terug. En zeker de toon ten opzichte van Israël, die is absoluut aan het veranderen. Je merkt dat het geduld van Biden met Netanyahu een beetje opraakt. Dat die druk, of dat die relatie tussen die twee ook wel onder druk staat. Maar vooralsnog zien we niet dat er consequenties aan verbonden zijn als Israël doet wat het wil, als ze niet luisteren naar de VS. Dus er wordt niet wat dat betreft echt een harde lijn getrokken. Dus de zorg dat die steun verdwijnt, die is er niet echt. Is er eigenlijk een andere oplossing die Netanyahu voor zich ziet in plaats van een twee-staten-oplossing? Nee, dat is eigenlijk heel vaag. We weten heel goed wat Netanyahu allemaal niet wil. Daar heeft hij zich wel duidelijk over uitgesproken de afgelopen tijd. Hij wil bijvoorbeeld ook niet, wat sommige andere leden van de regering wel willen, opnieuw nederzettingen in Gaza. Dus daar is hij allemaal wel duidelijk over. Maar wat hij dan wel precies wil, ja, dat is gewoon best wel vaag. En daar is natuurlijk ook veel kritiek op vanuit de internationale gemeenschap. Want die zeggen, ja, er moet nu wel echt een plan komen voor de day after, voor na de oorlog. Maar vanuit Israël blijft zo'n concreet plan eigenlijk vooralsnog uit. Dankjewel, Nasra Habib-Adam. De oprichter van klokkenluiderswebsite Wikileaks, Julian Assange, weet snel of het Verenigd Koninkrijk hem moet uitleveren aan de Verenigde Staten. Na een zitting van 2 dagen moeten 2 rechters van het Britse Hoge Hof van Justitie nu met een oordeel komen. Assange probeert uitlevering al meer dan 10 jaar tegen te houden. In de VS kan hij een maximale gevangenisstraf van 175 jaar krijgen voor het overtreden van onder andere de spionagewetgeving. Correspondent Arjan van der Horst staat bij het Hof in Londen. Arjan, is die zitting al afgelopen? Ja, die zitting is enkele minuten geleden afgelopen. Ik sta nu letterlijk op enkele meters van Stella Assange, de echtgenote van Julian Assange. Die is zojuist naar buiten gekomen met de advocaten. Er is hier een klein podium opgesteld. En zij kan u elk moment hier een korte speech geven. Wat we ook zien zijn de honderden supporters, aanhangers van Julian Assange die zich voor het hof verzameld hebben. Een bont gezelschap. Velen hebben vlaggen, spandoeken met foto's van de WikiLeaks voorman en teksten zoals Free Julian Assange. En ze hebben ook teksten geprojecteerd met een lichtkanon op het gebouw van de Royal Courts of Justice. En daarop staat: Truth is not a crime. De waarheid is geen misdaad. En wat ze nu aan het doen zijn, na deze toespraak gaat er een grote protestmars komen. De demonstranten zijn zich al aan het opstellen in een lange kolonne. Trommelaars aan de voorkant. En als die toespraak van Stella Assange voorbij is, ja, dan gaan ze marcheren richting Westminster, richting het Britse parlement. En gisteren hadden de advocaten van Assange de kans om uit te leggen waarom hij niet moet worden uitgeleverd. Vandaag was het de beurt aan de Amerikaanse advocaten. Met wat voor pleidooi kwamen die? Ja, Assange zei gisteren, dit is een politieke vervolging. Volgens de Amerikaanse regering is dit juist geen politieke vervolging. De WikiLeaks-voorman heeft simpelweg de wet overtreden, zeggen de advocaten. En dat deed hij door samen te spannen met Chelsea Manning. Chelsea Manning werkte als inlichtingenanalist voor de Amerikaanse strijdkrachten in Irak. Zij was de klokkenluider die honderdduizenden geheime ambtsberichten en militaire verslagen naar WikiLeaks bespeelde. En Assange, zo zeggen de advocaten, stuurde Manning aan om de overheidscomputers van de Amerikanen te hacken. En Assange heeft daarmee niet alleen de nationale veiligheid van Amerika, maar ook mensenlevens in gevaar gebracht. En dat deed hij door ongefilterd al deze honderdduizenden documenten op het internet te plaatsen. En dat, zo zeggen de advocaten, is het cruciale onderscheid tussen hem en de internationale media die ook over de inhoud van die documenten publiceerden. Deze media gingen zorgvuldig te werk door de namen en bronnen in deze documenten te beschermen. Assange gooide die namen gewoon op straat en daarvoor moet hij vervolgd worden. Nu is er dus deze zitting, of in ieder geval die is al afgelopen, hè, maar deze gang naar het Britse Hoge Hof van Justitie. Heeft Assange eigenlijk nog andere opties? Niet zoveel meer. Als de rechters besluiten, en in theorie zouden de rechters vandaag al met de vonnis kunnen komen, al denkt iedereen dat waarschijnlijk nog zeker enkele dagen, misschien nog wel langer op zich laten wachten. Maar als zij besluiten dat die uitlevering mag doorgaan, ja, dan is Assange hier in het Verenigd Koninkrijk uitgeprocedeerd. Kan hij niet meer in beroep gaan tegen deze uitspraak. Ja, en dan zijn er niet zoveel uitwegen meer. Er zijn er nog wel een paar. De minister van Binnenlandse Zaken, die moet de uitlevering uiteindelijk uitvoeren. En die zou kunnen besluiten om de uitlevering tegen te houden op humanitaire gronden. Dat is in het verleden wel eens vaker gebeurd. Al lijkt die kans hier heel klein, want Assange en de Britse overheid zijn niet bepaald de beste vrienden. Hebben vaak met elkaar overhoop gelegen. Assange heeft natuurlijk... We zijn even de verbinding met Arjen bij het Hof in Londen kwijt. Maar dan gaan we even naar het verkeer. Naar Erik Evengroen. Ja, want ik ben er wel, hoor. De meeste vertraging nog altijd bij Amsterdam. Maar ook op andere plekken gaat het traag. Zoals op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor knoop het Empel staat 10 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dankjewel, Erik. En ook dankjewel Arjen van der Horst vanuit Londen. En dan het sportnieuws. AS Roma-verdediger Dien Huizen lijkt nu echt een streep te zetten door een interlandcarrière bij het Nederlands elftal. De Spaanse krant Marca kreeg vandaag een document in handen waarin staat dat Huizen de Spaanse nationaliteit heeft aangenomen. Huizen kan voor Spanje kiezen doordat hij op 5-jarige leeftijd met zijn familie naar Spanje verhuisde. Max Verstappen heeft flink wat meters gemaakt op de eerste Formule 1-testdag in Bahrein. Hij liet zich meteen van zijn goede kant zien. Hij reed de snelste tijd en maar liefst 142 rondjes. En was een ruime seconde sneller dan alle andere coureurs. En schaatster Joy Beune heeft een aanwijsplek gekregen voor het WK Allround in Insel. Femke Kok is ook aangewezen. Zij mag meedoen aan het WK Sprint. Komend weekend zijn in Heerenveen de NK. Daar zijn startbewijzen voor die WK in Insel te verdienen. Beune en Kok mogen dat toernooi dus overslaan, omdat de KNSB vindt dat zij die plek al hebben verdiend met hun eerdere prestaties. Turn off the TV and Ricky Lee Jones was dat. Chucky's in love. Elk moment kan in de atmosfeer, volgens plan, een oude Europese satelliet verbranden. De ERS-2 was in 1995 een grote verbetering voor het bestuderen van de aarde en werd wel de grootvader van de huidige generatie satellieten genoemd. Carina Maas-Olie werkte bij TNO mee aan een instrument aan boord van de ERS-2. Dat instrument kon de dikte van de ozonlaag meten. Goedemiddag. Goedemiddag. De ERS-2 is al een tijdje niet meer actief, hè? Sinds 2011 al niet meer. Maar goed, nu is het dus echt voorbij. Hoe voelt dat? Ja, eigenlijk voor mij emotioneler dan ik had verwacht. Omdat ik in 2011 al afscheid had genomen dat hij niet meer data zou leveren, nieuwe. Maar nu vanochtend, toen ik begon te kijken en ook nu het bijna staat te gebeuren, ja, heb ik toch wat meer emoties dan ik had verwacht. Het is voor mij een kickstart geweest van mijn carrière. Ik kwam net vanuit de universiteit en had sterrenkunde gestudeerd en mocht aan zo'n fantastisch project werken. En ja, de lancering gezien, heel hard aan gewerkt. En als het dan nu toch definitief tot een einde komt, komt er toch een einde aan iets heel moois. En ja. Ik ben daardoor, alles gedaan wat u gedaan heeft, was echt een rode draad, deze satelliet, in uw carrière. Klopt. Kunt u vertellen wat het voor satelliet was? Wat maakte het zo bijzonder in die tijd? Ja, het was echt heel bijzonder, want normaal duren satellieten langer voordat ze gebouwd zijn. En ERS-2 was een kopie van ERS-1. ERS-1 was al gelanceerd en we hebben letterlijk ERS-2 gekopieerd van de eerste aardobservatiesatelliet. En die deed al heel veel mooie schat van data over de aarde en ijs en alles om de aarde in de gaten te houden. Maar ESA kwam naar ons toe en die zei, we hebben nog 50 kilo en 50 watt over. En kunnen jullie daar ook nu, wat heel hot topic was, de ozon in de gaten houden? Want we hadden net daarvoor ontdekt dat de gevaarlijke CFK's een ozongat maakten. En als we niet de ERS hadden gehad, dan hadden wij nooit kunnen herstellen en kunnen monitoren. Ze hebben toen, ze hebben gezien dat het gat ontstond en daar moesten we echt wat aan gaan doen. En daarvoor was het ozoninstrument, het Global, GOMEE staat voor Global Ozone Monitoring Experiment. Mm-hmm. Ja, echt uniek. En dat is een Nederlands ontwerp. En ja, ik vind dat wij in Nederland daar best wel bescheiden over zijn. We zijn echt van wereldklasse. We hebben dat instrument ontworpen. En dat is dus gelanceerd aan boord van de ERS-2-satelliet. En dat heeft fantastische waarnemingen gedaan. Bijvoorbeeld de Nederlandse Nobelprijswinner, Paul Kroetze. Ja. Die had om dit instrument gevraagd. En hij zei ook toen in 21 september 1995 ERS-2 werd gelanceerd, dat zijn mooiste cadeau was dus GOMEE, de Global Ozone Monitoring Instrument. Ja. En het maakt het zo uniek, omdat het was echt de eerste keer dat we vanuit de ruimte, zeg maar, wereldomvattende beelden konden maken. Dus zo'n ERS-2-satelliet, die vliegt op 780 kilometer hoogte met 7 kilometer per seconde. En dan doet één rondje over de polen, duurt 100 minuten. Dus in 3 dagen heb je wereldomvattende beelden. Ja. Zoals je nu de weerbeelden ziet, hadden wij dus de ozonbeelden. En daardoor konden wij echt voor het eerst uniek in de wereld. Echt een revolutie was dat. Dat je, zeg maar, de ozon zo wereldomvattend kon monitoren. Ja. Want dan kon je alles zien. Seizoens. Alles kon je dan zien. U zei net al. ik was eigenlijk net afgestudeerd. En toen belandde ik bij de bouw van dit instrument. Wat was uw rol daarbij? Ja, mijn rol was, ik was echt net afgestudeerd en mijn rol, omdat niemand het nog ooit had gedaan, was mijn rol samen met mijn nu huidige businesspartner Erik Zoutman, om het instrument zo goed mogelijk te kalibreren, te eiken. Dus wij als TNO hadden het instrument ontworpen. We mochten het hart van het instrument bouwen, dus het hart van het instrument om de kalibratie, de waarnemingen zo nauwkeurig mogelijk af te leveren. Want bijvoorbeeld ozon neemt een 10% per jaar af. Mm-hmm. Dus je wil geen paniek maken. Dus je wil en je kan er niet meer bij. Dus ruimtevaart is natuurlijk echt altijd op afstand. Net als de sterrenkunde, je hebt alleen licht. Maar dan heb je ook alleen het licht. Dus je kan er niet meer bij. Je moet van tevoren heel goed strooilicht meten. Allerlei ingewikkelde metingen doen. Allerlei testen. Want de ruimtevaart is ook luchtledig. En je hebt warm en koud. En ja, je wil al die testen van tevoren doen. En heel precies op een 10e nauwkeurig alles eiken en meten. Zodat je ook de wetenschappers betrouwbare data kan geven. Ja. En toen was u dus vers van de opleiding en kreeg u ineens een instrument van 100 miljoen om te eiken. Ja, dat is kippenvel. Dat is ook, als dat afgeleverd wordt, dat instrument van 100 miljoen in jouw calibratiefaciliteit, dat zal ik de rest van mijn leven niet vergeten. En dat is ook iets wat voor mij een cadeautje was. En iedereen bleef mij tegen mij vertellen bij TNO, dit is niet normaal dat je in 5 jaar tijd net van de universiteit dit mag je doen. Maar het overkwam mij. En ja, het heeft mij dus zoveel gebracht. Zoveel wijsheid, maar ook een start van mijn bedrijf samen met die collega wat ik net noemde, Erik Zoutman, zijn we dat bedrijf begonnen met ook die data, maar te kalibreren, te eiken, dataprocessing. Dus wij, het hield niet op. Hè. Het is een schat van waarde aan data wat van ERS2 naar beneden is gekomen. En nu komt ERS2 dus zelf naar beneden, of althans, hij gaat nu. Ze laat hem versneld crashen, hè, zodat er zo weinig mogelijk ruimtepuin is. Elk moment kan dat gaan gebeuren. Dank, Carina Maas-Olie. Graag gedaan, dank je. En dan, Elton John houdt een heel grote uitverkoop. De 5 voor 6. De Britse zanger veilt ruim 900 voorwerpen uit zijn huis in Atlanta. En wie denkt dat hij alleen zijn beroemde zonnebrillen verkoopt, heeft het mis. Several pieces of Elton's elaborate jewelry collection. Elton's passion and talent for collecting evident in the art being offered. Artists like Banksy, Keith Haring and more. Also on the block, Elton's beloved Bentley. Naast sieraden, kunstwerken en een Bentley zijn er veel andere spullen die miljoenen dollars moeten opbrengen. Maar waarom verkoopt Elton John al deze spullen? Ja, het is duidelijk dat hij toch een soort schoon schip wil maken. Zegt Elton John-fan en muziekjournalist van De Telegraaf, Jean-Paul Heck. Hij heeft natuurlijk de laatste 30 jaar veel spullen gekocht. Hij was al heel jong erg rijk, dus het is wel begrijpelijk dat hij, dat hij daar nu van af wil. En ja, goed, dit is denk ik toch de beste manier. De goedkoopste items beginnen rond de $100... zodat diehard fans ook kans maken op een Elton John item. Wat betekent Elton John voor jullie? Ja, alles. Nou ja, alles. Ja, alles. Elton John koopt simpelweg te veel spullen. Dat weet hij zelf ook. I've never been able to have one of anything. I buy usually 4 copies. One for the house here, one for the house in France, one for the house in England, one for the place in Atlanta. Hij kan van niets 1 exemplaar kopen en heeft meerdere huizen te vullen. Ook zijn vriendschap met Queen-zanger Freddie Mercury speelde een rol. Elton John ging vaak met zijn goede vriend Freddie Mercury op koopjacht. En daarnaast is Elton John een echte kunstliefhebber. Dus heeft hij over die laatste 50, 60 jaar heel veel bijzondere dingen verzameld. Sir Elton veilt dit allemaal terwijl hij leeft. En dat is opvallend. Vaker gaan spullen onder de hamer als een artiest is overleden. Zoals de inboedel van vriend Freddie Mercury vorig jaar. The Yamaha Grand Piano is next. En het meeste werd er betaald voor zijn piano, €2 miljoen. Met een geschat vermogen van $500 miljard... steekt Elton John de opbrengst vast niet in eigen zak, denkt Jean-Paul Heck. Hij heeft natuurlijk altijd veel geld gegeven naar het AIDS-fonds. Zeker na het overlijden van een van zijn beste vrienden, Freddie Mercury. En hij heeft ook nu een eigen AIDS-stichting. Dus ik vermoed dat dit het goede doel is waar de opbrengst naartoe zal gaan. De eerste items gaan vanavond onder de hamer, inclusief een paar beroemde Elton John plateauzolen. NPO Radio 1 podcast. Bang, we staakten, we bevochten de moffen. Een unieke gebeurtenis tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een daad van laten zien. Er zijn heel veel mensen die niet willen dat de Joden worden weggevoerd. Het enige massale, openlijke protest in heel Europa tegen de Jodenvervolging. Ze willen onze Joodse mensen weghalen, dat willen we toch niet? Ik ben Rob Trip en ik ga op zoek naar het verhaal achter de februaristaking van 1941. Die werden geslagen, er waren ook honden bij. Ga naar je podcast-app en luister Staakt, Staakt, Staakt. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Staakt, staakt, staakt, staakt. Wie luistert, weet meer. De jaarrekening staat weer voor de deur. Maken met Speedbooks. Nu met werkprogramma, consolideren, NEN standaard rapport en deponeren via SBR en KVK. Handig, slim, betrouwbaar. Bekijk onze demo op speedbooks.com. Hé, hey, misschien is dit leuk voor de zomer. Oké. Okay. Ligt het in de buurt van het strand? Jazeker. Ja. En het ligt bovenop een berg. Oh, aan de wijngaarden. En midden in het bos. Oké. Okay. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl.

In nog geen week tijd staken Belgen bijna 22 miljard in de regeling. Bij de nieuwe staatsbonds is de rente iets lager met 2,1%. In Nijmegen wordt vanavond het bombardement herdacht van februari 1944, morgen precies 80 jaar geleden. Daarbij kwamen 773 mensen om het leven. Daarbij was het dodelijkste bombardement uit de Nederlandse geschiedenis. Nijmegenaren vormen vanavond een menselijk lint met lichtjes langs de brandgrens. Ook worden er oude foto's op gebouwen geprojecteerd. De officiële herdenking is morgen. Daarbij is ook demissionair staatssecretaris Van Ooyen van Volksgezondheid aanwezig. Het weer vanuit het westen trekt een groot regengebied over het land. Pas aan het einde van de avond wordt het weer droog. Morgen begint droog, maar morgenmiddag gaat het opnieuw regenen. In de avond waait het hard met zware windstoten. Het wordt morgen een graad of 12. Erik Evengroen, is het nog steeds druk op de weg? Ja, maar de files worden voorzichtig aan wat korter. Maar we zijn nog niet van de avondspits af. Meeste vertraging nu op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Bij Rosmalen is een ongeluk gebeurd. De weg is zojuist wel weer vrijgegeven. Maar hou nog rekening met een half uur oponthoud. De A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 8 kilometer file met een kwartier vertraging. De A12 dan Utrecht richting Arnhem. Voor Knoopend Grijshoord is een ongeluk gebeurd zojuist. De rechte rijstok is dicht. Er staat 9 kilometer file met een half uur vertraging. En tot slotte de A27 Utrecht richting Breda, tussen Noorderloos en Werkendam 7 kilometer file met een kwartier vertraging. Ster. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Wil je dat nu weten? It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaring kunt delen. Ervaren Land Echt. Met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. Hey avonturier. Zin in een dagje tropen? Kom naar Pantropica, het leukste overdekte junglepark van Nederland. Reis in één dag door 10 continenten. Dwaal tussen de mooiste dieren, doorkruis de tropische jungle en lunch samen met jouw familie in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets op pantropica.nl. Onze cliënten zijn heel tevreden over hun beleggingsresultaat in 2023. Wilt u dat ook ervaren? Neem dan contact met ons op. Bank Tenkate en Cie. Private banking sinds 1881. Bank ten Katen. Onthoud die naam. NPO Radio 1. NOS NTR. De Oekraïense stad Avdiivka kwam afgelopen weekend in handen van Rusland nadat het Oekraïense leger zich had teruggetrokken. Maar volgens de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Kuleba, had dit scenario voorkomen kunnen worden. We wouldn't lose Avdiivka if we had received all the artillery ammunition that we needed to defend it. We hadden de stad niet verloren als we de wapens en artillerie hadden gekregen die we nodig hadden om de stad te verdedigen, zei hij tegen CNN. Dielke Teertstra. Nieuws en co. En vanochtend berichtte de New York Times over een nog slechter scenario voor Oekraïne dan gedacht. De terugtrekking verliep ongeorganiseerd. Daarbij zouden er mogelijk honderden Oekraïnse militairen gevangen genomen zijn door de Russen. Verslaggever Roel Pauw sprak onlangs een krijgsgevangene die is vrijgekomen. En uit zijn verhaal blijkt dat deze militairen mogelijk een zware tijd tegemoet gaan. 562 dagen verbleef hij in Russische krijgsgevangenschap en op 3 januari kwam hij weer vrij. Samen met 230 anderen. Een bonte verzameling van mannen van de Nationale Garde, de grenswacht en het Azov-bataljon. Het was het resultaat van een gevangenenruil. Op beelden is te zien hoe de mannen, zichtbaar vermoeid en sterk vermagerd, uit een bus stappen. Zodra ze Oekraïnse grond betreden, krijgen ze een vlag om de schouders gehangen. Het is een emotioneel weerzien met familie. Het volkslied klinkt. Een van de mannen die zijn vrijgelaten is Alexander Sinitsky. Op de eerste dag van de oorlog meldde hij zich bij de territoriale verdediging van Kiev. Toen dat gebied was bevrijd, werd zijn eenheid overgeplaatst naar het strijdtoneel rond Kharkiv. Tijdens een gevecht werden ze omsingeld en gevangen genomen. Het is een wonder dat ik het heb overleefd. Het was een heftig gevecht en ze hadden ons zomaar kunnen afmaken toen we ons overgaven. Meteen na zijn gevangenneming begint de ellende. Zijn lange haar wordt hardhandig afgeschoren met een mes. Hij houdt er een litteken aan over op zijn achterhoofd. Als herinnering aan het vriendschap met dit broedervolk, zegt hij ironisch. Hij komt terecht in een gevangenenkamp net over de grens in Rusland. Daar wordt hij onder handen genomen door de FSB, de geheime dienst. Hij krijgt klappen met een gummiknuppel, hij wordt gewaterboord en ze bewerken hem met stroomstoten. Боляче, особливо коли вдіваються на вухо або на статеві органи, то це, ну, дуже-дуже больно. Dat is ontzettend pijnlijk, vooral als ze het op je oren of op je geslachtsdelen doen. Doel van deze foltering: informatie. Waar zijn jullie wapendepots? Waar zijn jullie posities? Ну, так, це було тяжко. Ну, от, скажімо так, перші 5 днів оці, от їх треба пережити. Вони найтяжчі будуть. Je moet proberen de eerste 5 dagen door te komen. Daarna wordt het iets draaglijker. Alexander wordt overgebracht naar een andere gevangenis, waar hij 9 dagen in een isoleercel wordt opgesloten. Het eten is er verschrikkelijk. Aardappelschillen, zure kool en bedorven vlees. Їжа там була, ну, настільки годотна, що я не знаю. Ну, нас, ну, тварини таке не їдять. Ik denk dat zelfs varkens dit niet hadden opgegeten. Hij wordt weer overgebracht naar een ander detentiekamp, nu op zo'n 500 kilometer ten noorden van Moskou. Ze verblijven in een cellencomplex uit het jaar 0, waar alles roestig is en vies, en ze moeten het zelf schoonmaken. Протредесі буде бруд знайдений. Als ze dan een witte doek over de vloer haalden en er kwam nog wat vuil vanaf, dan sloegen ze ons op onze rug met een gummiknuppel of ze taserden ons. Het was een dagelijks ritueel. Een aantal keren wordt hun verteld dat er een gevangenenruil is geregeld, maar telkens gaat het niet door. Tot 2 januari. Після літака нас посадили в автобуси, щоб уже привезти на самогін. І в цьому автобусі я почув жіночий голос українською мовою. We werden op het vliegtuig gezet en daarna gingen we verder met een bus. Daar hoorde ik een vrouw die Oekraïens sprak en toen wist ik, we gaan naar huis. Ik was toen zo blij dat ik mijn moedertaal hoorde dat ik me plechtig voornam om nooit meer Russisch te spreken. Na ruim 1,5 jaar gevangenschap voelt de vrijheid euforisch en onwerkelijk tegelijk. Вот я зайшов додому, зайшов там на свій улюблений балкон, побачив перед собою свій двір, і от тоді я вже максимально остаточно впевнився, що я вдома, що я нарешті в безпеці. Pas toen ik thuis op mijn favoriete balkonnetje stond en mijn tuin inkeek, toen drong het tot me door dat ik veilig ben. Door het harde regime verloor Alexander 25 kilo. Maar zwaarder dan de lichamelijke folteringen vond hij de psychologische druk. De onzekerheid over wat er de volgende dag met je zou kunnen gebeuren. Wat hij nu gaat doen, dat weet hij nog niet. Hij neemt even een pauze. Все-таки, як дивишся, що хлопці воюють, і, ну, такі старі почуття повертаються, хочеться назад до хлопців. Maar ik voel toch dat ik terug wil naar onze jongens. Als ik zie hoe ze daar aan het vechten zijn, dan denk ik, hiervoor doe je het. Niemand weet precies hoeveel krijgsgevangenen in Oekraïns en Russisch gevangenschap verblijven. Het Rode Kruis krijgt maar mondjesmaat toegang tot detentiecentra. En volgens het Rode Kruis wordt het contact met gevangenen alleen maar moeilijker naarmate de oorlog vordert. De NS kampt met een grote technische storing in alle systemen voor de reisinformatie. Goedenavond, Oscar van Elveren van de NS. Goedenavond. Wat is er aan de hand? Ja, we hebben een storing in het systeem van onze reisinformatie. En dat zorgt ervoor dat we op dit moment geen actuele informatie aan onze reizigers kunnen geven. Houdt in dat vertrekborden op stations verouderde of zelfs geen informatie tonen. En ook de stationsomroep werkt niet, dus omroepberichten. Ik krijg wel net berichten binnen dat hier en daar weer actuele informatie binnendruppelt op de schermen. Maar de storing is nog niet verholpen. Nee, en in de app bijvoorbeeld, kunnen mensen daar kijken? Ja, in de app zie je gewoon de treindienst staan van NS. Alleen kunnen we daar op dit moment geen wijziging in verwerken. Dus dat houdt in als een trein vertraging heeft opgelopen of uitvalt. Ja, dan kunnen we die wijziging nu niet doorvoeren in de reisplanner. En dan kunnen we de reiziger dus ook niet op de hoogte stellen. Nee, dus je ziet wel of je trein zou moeten rijden, maar niet of die echt rijdt. Klopt. Ja. En welke gevolgen heeft dit nog voor reizigers? Zorgt het voor verwarring bijvoorbeeld op de stations? Ja, dat is natuurlijk heel vervelend voor onze reizigers. Want die krijgen nu gewoon geen actuele informatie. En we zien inderdaad dat hier en daar voor vragen en verwarring leidt. Collega's van mij op het station in de trein die doen natuurlijk hartstikke hun best om iedereen daarbij te helpen. Kan je voorstellen ook even dat een conducteur bij een trein die instapt goed omroept in welke trein je zit en waar die naartoe gaat. En op die manier proberen we toch onze reizigers zo goed mogelijk van informatie te voorzien. U zei net, ik krijg al een berichtje dat het hier en daar weer een beetje werkt. Heeft u enig idee van wanneer de storing is opgelost? Nee, dat zijn natuurlijk wel de goede berichten. Dit willen we zien, dit willen we horen. Alleen, ik kan op dit moment nog niet aangeven hoe lang het gaat duren en of de storing echt daadwerkelijk opgeholpen is. Maar het lijkt de goede kant op te gaan. Dank, Oscar van Elferen van de NS. En dan naar de weg. Hoe is het daar, Erik? Nou ja, de files worden alsmaar korter, maar nog altijd wel bijna 300 kilometer. Dus behoorlijk fors voor de woensdagavond en zeker tijdens de voorjaarsvakantie. Opvallende file nog op de A12, Utrecht richting Arnhem. Voor afrit Oosterbeek staat 9 kilometer file. Er was daar een ongeluk. De weg is zojuist wel weer vrijgegeven, maar hou nog rekening met 20 minuten vertraging. Demissionair zorgminister Dijkstra gaat niet in hoger beroep tegen een uitspraak van de rechter die een streep zette door een besluit om de kinderhartchirurgie te beperken tot 2 centra, schrijft ze in een kamerbrief. Haar voorganger Ernst Kuipers wilde eerder kinderhartchirurgie centraliseren in Rotterdam en in Groningen. Maar een aantal andere universitaire ziekenhuizen vocht dit besluit met succes aan. En Dijkstra wil nu dat de betrokken partijen afspraken maken over de kwaliteit en de toegankelijkheid van deze zorg. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Kimberly Bos begint morgen aan haar hoogtepunt van het seizoen. Het WK Skeleton in Winterberg. Vorig jaar won ze zilver. Dit jaar gaat ze voor goud op haar thuisbaan. Nederlandse traint veel in Winterberg en won er meerdere wereldbekerwedstrijden. Maar de omstandigheden nu zijn, zegt ze, niet geweldig. Eén, het is natuurlijk best wel warm. We hebben liever temperaturen onder nul. Het is nu een graadje of 5. Ja, het is gewoon eigenlijk te warm. En de baan ligt er ook niet heel goed bij. Ik heb hier wel beter ijs gezien helaas. Maar hopen dat het in ieder geval door de week heen steeds beter wordt. Want hoe slecht is de baan dan? Ja, het is gewoon super hobbelig. En dat maakt het voor ons niet heel prettig om te sleeën. Kijk, er zijn een aantal dingen die gewoon minder leuk zijn als skeleton-atleet. En dat is zeker omdat je zo dicht op het ijs ligt. Als het dan hobbeltjes zijn, dan klap je gewoon zo op met je hoofd op en neer. En dat is niet zo prettig. De vraag stellen is hem ook zelf misschien beantwoorden. Maar hoeveel zin heb je erin? Ja, nee, heel veel. Ik kijk al heel lang uit naar dit WK. Want het is toch mijn thuisbaan, omdat het zo dicht bij Nederland is. Nu ook met de training. En het is voorjaarsvakantie. Er zijn hier gewoon heel veel Nederlanders. En dat is hartstikke leuk. En leg uit, er komen ook meerdere bussen speciaal voor jou. Ja, mijn fanclub en mijn sponsoren komen allemaal deze kant op. Dus ja, superleuk. Alleen daarom wordt het al een goede wedstrijd. Hoeveel energie extra geeft dat? Ja, ik ben gewoon super trots dat er zoveel mensen zijn die het volgen en die de sport nu kennen en die echt voor mij gewoon hierheen komen. En daar kan ik alleen maar van genieten. Vorig jaar WK Zilver, waar zet je nu op in? Ja, dat gaan we zien. Het gaat een superspannende wedstrijd worden. En ik ga proberen mijn beste runs neer te zetten. En wat er dan bij hoort, durf ik dus niet te zeggen. De verschillen zijn hier zo klein. Dat zie je ook in de training. Ik heb niet met de Duitsers, niet met de Canadezen, niet met de Amerikanen in de groep gezeten. Niet met de Italianen. Dus ik heb ook geen direct vergelijk met het grootste deel van mijn concurrenten. Maar er zijn wel 12 namen die op het podium kunnen eindigen. En daar ben ik er één van. Als je toch naar het lopende seizoen kijkt, wereldbekerwedstrijden, waar sta je dan nu ongeveer? Nou, dat wereldbeker zegt dat ik in ieder geval de meest constante ben van het. Van je bent de beste daarin? Ja, ik ben de meest constante van het hele rijtje. Ik heb er 2 gewonnen. De andere atleet die er 2 gewonnen heeft, die is er niet bij. Want Tina mag het WK niet starten. Maar iedereen is gewoon supersterk. En ja, we weten dat verschillen hier klein zijn. Vorig jaar heb ik de wereldbeker op een paar honderdste gewonnen. Ja, dat zal met het WK ook zo zijn. Het verschil gaat een paar honderdste zijn. Hoe ga je zelf om met de verwachtingen? Is dit ook het moment om die historische plak misschien binnen te halen? Goud? Ja, dat weten we vrijdag. Kijk, ik doe mijn best en ik weet wat ik kan. En daar moet ik gewoon van uitgaan. En als ik dat goed doe, dan is er veel mogelijk. Maar nogmaals, de concurrentie is groot en de verschillen zijn klein. Dus garanties heb je niet in onze sport. Kimberly Bos was dat in gesprek met Vlado Veljanovski. Door heel Europa protesteren boeren om verschillende redenen. Maar een paar dingen zie je bij al die protesten terugkomen. Woede over regels vanuit de Europese Unie en hoge benzineprijzen. Ook in Spanje houden de protesten aan, ook vandaag in Madrid. En correspondent Miral de Bruyne was daarbij. Miral, hoeveel boeren kwamen er opdagen vandaag? Ja, de schatting is zo'n 4000 boeren die vandaag naar de binnenstand waren gekomen. Het waren ook echt boeren uit alle uithoeken van het land. In de ochtend hadden ze zich op het plein van de Onafhankelijkheid verzameld om uiteindelijk aan het begin van de middag met z'n allen zo'n 30 tractoren en één stier naar het ministerie van Landbouw te lopen. Nou, dat is in principe best rustig verlopen. Er waren alleen een paar kleine opstootjes met de politie in de buurt van het parlement. Omdat een paar boeren daarheen gingen, terwijl dat eigenlijk helemaal niet mocht. Maar op de plekken waar gedemonstreerd mocht worden, was de sfeer prima. Bijvoorbeeld op dat plein waar ik het over vertelde, waar ik dus bij was. Met toeters en bellen en heel veel vlaggen van alle boerenvakbonden hebben ze zich verzameld op het plein van de Onafhankelijkheid. En vanaf hier gaan ze dus lopen naar het ministerie van Landbouw aan de andere kant van het park. Hombre, como pedir, lo que pedimos es un poco de dignidad. Het enige waar wij om vragen, dat is een beetje waardigheid. Dat zegt deze meneer. Hij is denk ik een jaar of 60 en heeft een lange grijze baard. Met de kosten die hij nu heeft, maakt hij amper winst, zegt hij. Net iets verder staat een vrouw met een vlag op een afstandje te kijken. Ze moeten gewoon naar ons luisteren, zegt ze. Ze willen dezelfde kans als de boeren in andere landen. Solo eso. Ja, je ziet hier verschillende generaties boeren rondlopen. Veel families zijn samengekomen, want ze zijn bang dat het beleid het einde betekent voor hun familiebedrijf. La gente joven no quieren continuar el trabajo de los padres. En omdat er dus amper winst te maken is, willen jongeren de boerenbedrijven dus niet meer overnemen, dat zegt deze meneer. En zo nemen de boeren met hun tractoren vandaag de zieke straten van Madrid over. En met al de zorgen die we horen over bestaanszekerheid, die horen we in heel Europa. Wat maken de protesten in Spanje anders dan de protesten ergens anders? Ja, echt het allergrootste punt waar iedereen het over had, was wel dat EU-beleid. Dat vinden ze dus te algemeen en daarom niet geschikt voor alle boeren. Maar hier in Spanje hebben ze ook hun specifieke problemen, zoals je zei. Ten eerste de droogte natuurlijk. Daarom hebben ze steeds vaker slechte oogst. En dat kost natuurlijk ontzettend veel geld. En ten tweede zijn ze ook enorm boos om de bureaucratie hier. Want als je in Spanje iets wil regelen, dan kan dat ontzettend omslachtig gaan. En daardoor dus heel veel tijd kosten. En die tijd die hebben ze niet om telkens maar naar Madrid te komen, bijvoorbeeld voor het papierwerk. Dat vertelde een boerin mij vanmiddag. Maar ze zijn ook boos om de oneerlijke concurrentie, vooral met Marokko. Want de boeren daar die exporteren wel naar Europa, maar hoeven zich niet aan die EU-voorwaarden te houden. Die producten zijn dus goedkoper, waardoor de Spaanse boeren hun producten ook voor een veel lagere prijs moeten verkopen. Omdat dat dezelfde soort producten zijn soms. Hoe staat de Spaanse overheid tegenover de boeren? Ja, de overheid die zegt de boeren en hun protesten te respecteren. De minister van Landbouw heeft onlangs nog aangekondigd dat er zeker 1,4 miljard zal worden geïnvesteerd in de landbouw en in veehouderijen. En daarnaast heeft hij ook nog gezegd dat hij in Brussel ook wel een goed woordje voor de boeren zou doen en echt achter ze staat. Maar dat geloven de boeren die ik vandaag in ieder geval heb gesproken eigenlijk niet. Ze zijn blij met het extra geld natuurlijk, maar ze vinden eigenlijk dat er heel veel meer nodig is dan dat. Dus het lijkt er niet op, Miral, dat ze gaan opgeven voorlopig? Nee, daar lijkt het niet op. De boeren in Spanje die zijn nog lang niet tevreden en zeggen ook door te blijven demonstreren tot alle problemen zijn opgelost. Sowieso in februari zijn er nog heel wat protesten gepland. Ze hebben een soort van eigen protestkalender online gegooid. In Madrid aankomende maandag alweer een protest. Dus die tractoren die zullen nog wel even in de grote steden en op de snelwegen te zien zijn hier. Dankjewel, correspondent Miral de Bruyne. De Duitse voetbalcompetitie, de Bundesliga, ziet af van een geplande miljardendeal. Aanhoudende protesten van Duitse supporters maakten dat die deal is afgeketst. Afgelopen weken werden wedstrijden onderbroken door meerdere acties. Zo werden er tennisballen op het veld gegooid en werden zelfs bestuurbare auto's met rookbommen op het veld ingezet. En dat protest heeft dus succes. Goedenavond, Bas Timmers. Goedenavond. Je bent journalist in Berlijn en schrijver van twee boeken over het Duitse voetbal. Over wat voor miljarden deal hebben we het? Als ik me niet vergis, was het een bedrag van tussen de 1 en 1,2 miljard. Voor een looptijd van 20 jaar. Om een klein percentage van de media-inkomsten over die periode te verpanden eigenlijk. Ja, en wie had al dat geld over voor de Bundesliga? Nou, openlijk werd het proces natuurlijk niet gevoerd. Maar de geruchten waren dat Blackstone interesse had. En die zijn vorige week afgesprongen. En dat is een investeringsmaatschappij, hè? Ja, en CVC ook. Private equity. Dus pure investeerders. Ja. Maar het gaat nu toch niet door. Waarom niet? Er zijn vele redenen voor. Maar de fanprotesten uiteraard is wel de allerbelangrijkste. Het is de tweede keer al in 8 maanden tijd dat de DFL, zeg maar de Eredivisie CV van Duitsland, probeert om deze investorendeal er doorheen te drukken. De eerste keer is het niet gelukt. Toen waren er ook al heel veel protesten. Toen hebben ze in achterkamertjes toch nog een compromis weten te bereiken met de clubs, waardoor 2/3 van de clubs in aanval toch erachter ging staan. Een hele krappe 2/3 meerderheid die ze nodig hadden. Maar zoals gezegd, het ging om achterkamertjes. Het was geen transparant proces. Hmm. De noodzaak om voor 20 jaar een gedeelte van de mediarechten te verpatsen voor internationalisering en innovatie was onduidelijk. En de fans voelden zich gepasseerd. En hebben eigenlijk een normale competitie de afgelopen weken en 2 maanden onmogelijk gemaakt. Maar waarom zien die fans het helemaal niet zitten? Want je kan ook denken, er komt wel een hoop geld richting Duitsland op deze manier. Ja, dat klopt. Er wordt natuurlijk ook een gedeelte van toekomstige inkomsten wordt verpatst. Om nu te verbranden in het oorspronkelijke voorstel. Wat bedoel je daarmee? Je raakt een gedeelte van toekomstige inkomsten kwijt. Mm-hmm. Daarvoor krijg je nu wat extra geld. In het oorspronkelijke voorstel zou een gedeelte van dat geld ook onmiddellijk naar de clubs gaan. Zonder dat er een garantie was dat dat in transfersommen en weet ik het allemaal gestopt wordt. Dat is korte termijn beleid. Dat slaat nergens op. En het was ook echt onduidelijk of de doelen die genoemd werden, dus de internationalisering en innovatie, digitalisering accelereren, of dat niet op een andere manier te realiseren was dan je toekomstige inkomsten verpatsen. Wat zegt dit nou over de kracht van de supporters in Duitsland, dat zij dus met die acties zo'n soort deal kunnen tegenhouden? Heel veel. Er is in Duitsland zoiets als 50+1. De korte uitleg is dat het stemrecht bij alle profclubs bij de vereniging moet zijn. En de supporters zijn heel vaak de leden van die vereniging. En dat maakt het voetbal voor investeerders in Duitsland erg onattractief. Dat is ook precies de gedachte erachter. Dat 50+1 is wel uitgekleed. Maar de kern daarvan, dat voetbal is voor de fans, door de fans, en dat die ook echt bijna eigenaar zijn van de clubs, ja, dat is wel overeind gebleven. En daardoor is er echt een enorme invloed van de fans op het beleid van hun clubs. Ja. En tot slot, gaat de Bundesliga dit nog merken, dat nu dat geld niet komt? Gaan ze het missen? Nee, ik geloof het helemaal niet dat ze dat gaan missen. Als je het gaat omrekenen naar per jaar, per club, dan is het echt een vrij gering bedrag. Dus dat toont nog maar eens een keer aan dat de noodzaak niet echt onomstotelijk bewezen is. En het is echt niet zo dat Borussia Dortmund of Bayern München op zwart zaad zitten nu. Precies. Nee. Dankjewel, journalist Bas Timmers. En dit was Nieuws en Co. Straks, dit is de dag met Thijs van der Brink. Goedenavond. Dag Fleur. Moet een woning behalve een energiekeurmerk ook een klimaatkeurmerk krijgen? Bijvoorbeeld omdat het in een laag lege gebied staat. Is zo'n keurmerk een misplaatste hobby van klimaatactivisten, of is het gewoon een heel goed idee? Gaan we het zo over hebben in Dit is de Dag. Dat zometeen. Nu eerst nog de hoofdpunten van het nieuws. Daarvoor is hier Sid van der Linden. Ik wens u een mooie avond. NPO Radio 1. De straat bij de Israëlische ambassade in Den Haag is weer vrijgegeven. 2 weken geleden werd de weg afgesloten omdat er sprake was van een serieuze dreiging. De beveiliging van de ambassade gaat gewoon door, meldt burgemeester Van Zanen. De technische storing in het reisinformatiesysteem van NS is nog niet voorbij, melden de spoorwegen. Op veel borden is geen of onjuiste informatie te zien. Mondjesmaat zouden sommige systemen weer werken. De treinen zelf rijden wel volgens schema. De hoofdredacteur van het Brabants Dagblad stapt op na onrust over veranderingen bij de krant. Omroep Brabant meldde eerder al dat de positie van Karin Smolders wankelde na berichten over een verziekte en onveilige sfeer op de werkvloer. Meerdere redacteuren zouden vanwege haar zijn vertrokken bij de krant. Irene Schouten komt dit weekend niet in actie bij de NK Allround in Heerenveen. De drievoudig Olympisch kampioene maakte bekend te stoppen. Ze heeft haar laatste langebaanwedstrijd dus al gereden en verschijnt alleen nog aan de start van de finale van de Marathon Cup op 3 maart. Het weer: vanuit het westen trekt er regen over. Morgen begint de dag op de meeste plaatsen droog, maar in de loop van de dag toch weer regen. Het wordt 11 tot 13 graden. De ANWB Verkeersinformatie die krijgt u van Erik Evengroen. Ja, na een drukke avondspits nemen de files nu in rap tempo af. Wel nog behoorlijke vertraging op de A16 Rotterdam richting Breda. Bij Dordrecht is zojuist een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging loopt op tot bijna een half uur. En ook een half uur oponthoud heb je op de A27 Almere richting Utrecht, tussen Hilversum en Utrecht-Noord. NPO Radio 1. EO.